а єгипетська торгівля шукала собі доріг на півночі і на полудні. Держава осягнула свої природні границі і пробувала здобутків поза ними. Величні міста, святині, піраміди і гробниці свідчили про високий рівень культури. Це були часи свіжої енергії і молодечої творчості єгипетського народу. Середньовічна держава. Примітка. Середньовічна – тут середня. А з яких причин занепала стародавня єгипетська держава, про це не знаємо нічого певного. Це був якийсь великий кривавий переворот. Знищено тоді було багато святинь. Побито статуй фараонів, через Єгипет пройшла страшна руїна. Довго ще потім життя не могло прийти до ладу й миру. Це темна епоха 7 та 8 династій, про які не залишилося докладних відомостей. Тільки по 3 десятках літ порядок у Єгипті повернули володарі з Гераклеополя, що утворили 9 і 10 династії, 2445-2160 роки до Христа. Грізну пам'ять залишив по собі перший із нової черги фараонів Ахтой, якого єгипетські літописці називали найгіршим із королів усіх часів. Під кінець він нарешті впав у божевілля і став жертвою крокодила. Єгипет розпався тоді на окремі князівства, а й різні князі, кожен у своїй окрузі, старалися відбудувати нормальне життя і добробут. Могутній князь із Сіута оповідає про свою провінцію. Кожен урядовець був на своєму становищі. Ніхто не воював, ані не стріляв із лука. Не вбивали дітей при їхніх матерях, ані горожан при жінках. Не було нікого, що робив би зло або припускався насильства над чужим домом. Примітка. Становище – тут місце. Коло 2160 року до Христа влада над усією країною перейшла до володарів міста Фіви в горішньому Єгипті. Полудневі провінції знов одержали провід над північчю. Починається так звана середньовічна держава, що розвивалася під 11 і 12 династіями. 2160-1788 роки до Христа. Добре ім'я полишили по собі фараони з роду Ментухотепів, що пильно займалися господарством країни і старалися підняти значення Єгипту супроти сусідніх держав. Наново було відкрито шлях до Червоного моря, а для торгових караванів побудовано в пустелі колодязі і цистерни, та при них осаджено нові колонії. Новий ряд могутніх володарів розпочав фараон Аменемхет I, 2000-1970 роки до Христа. Він усунув попередню династію і увів на престол власний рід. Це був зручний політик та організатор. Своїх суперників поконав зброєю, інших князів приєднав до себе ласкою і дарунками. Хоч залишалися і надалі окремі князівства, проте всі вони визнавали владу фараона і піддавалися його контролю. Особу володаря стерегло наймане військо з чорних нубійців.